نمیخوام دیگه سر تو درد بیارم، نمیخوام دیگه گریه کنی باهام، نمیخوام دیگه به خاطر منم راهو طی کنی چو خسته شده پاهات. من زندگیم خیلی وقت شده عینه معما حل نشدنی، تو سخت ترین شرایط کنار اومدم که حتی خداشم منو ندید. شده خنده رو لبم وقتی دیدم انگشتای اتهام رو منن، وقتی دیدم توی صف جنگ با من اون که جلوتر از همه وایساده خودمم. من همونم که رویامو میساخت با دستای خودش، نه حال بودن و میکاش حالا چی مونده از اون هیچکی نمیدونه، پنهان شده توی خودش یه دیوونه. دستاشو خودش بس، راهشو گمش کرد، دو واسه تاریکی نمون چپ و صبحش کرد. یه مدله شده لای چند تا مشکل، یه شیر زخمی بین چند تا بزدل، بزرگترین گله باش گرد باش بی صدا، حمله کن به این ندا، برو عقب ساکت باش چند تا غیبت حاضر با چند تا بله تا خدا، تنها موندم با صدا. دارم هر روز به شبم فکر میکنم، دارم هر شب به خلم فکر میکنم، فکر میکنم و بعدش دق میکنم، من دق میکنم و همم عشق میکنم. دارم هر روز به شبم فکر میکنم، دارم هر شب به خلم فکر میکنم، فکر میکنم و بعدش دق میکنم، من دق میکنم و همم عشق میکنم. تو تنها نیستی، منم تنها، من و تو با هم دیگه میشیم چند تا تن. از ترس نترس، ترس چیز خوبیه، ترس یه کلاغ رو مترسک چوبیه، ترس دودی پس توش که بخوای بری دور میشه، ترس دور که میشی سری غول میشه، ترس غول که باشی سری دور میشه، پس بترس از خودت که تنها ترس منطقیت یه ترس مفهم از تموم رفتن و ته تلاشت. کم نکن که هرچی داری تلاشه، فکر نکن که ته راه اینجا تازه اولاشه، تلاشت کم نکن، بودو بودو بودو بودو برو جلو، کنترل کن خودتو وقتی صد راهتن، وقتی زد جهاد یه نبیدی واسه یه شهر کاملا، بمون به جنگ بخون ببن دهنه هرکی که حرف زد. اشک زیر زمین، دارم هر روز به شبم فکر میکنم، دارم هر روز به شبم فکر میکنم، دارم هر شب به خلم فکر میکنم، فکر میکنم و بعدش دق میکنم، من دق میکنم و همم عشق میکنم. دارم هر روز به شبم فکر میکنم، دارم هر شب به خلم فکر میکنم، فکر میکنم و بعدش دق میکنم، من دق میکنم و همم عشق میکنم. دارم هر روز به شبم فکر میکنم.